ยางบาปหมดสิ้นเหลือแต่ยางบุญอยู่ 75%เพราะเหตุนั้นพระโสดาบันจึงไม่รู้จักตกนรกอีกเลยเอาอย่างมาเป็นโสดาบันถ้ำที่เขาฟังมาเมื่อคืนศรัทธาสินกาขะปัญญาสี่อันนี้ยังแน่นแฟนผู้นั้นเบิดโอกาสตกนรกมัดยางบาปเหลือแต่ยางบุญโสดาบันหมดยางไป 25% ยางบาปหมดสิ้นเหลือแต่ยางบุญกินจาปิโหติภุสัปปมัตตาแม้จะยังประมาทอยู่ณเตภวังอัตถมมาที่ยันติเกิดอีกไม่ถึงชาติภพที่8เกิดได้เจ็ดเขื่อมัดสักกิทาคามีมัดยางไปแล้วมัดเสน่หาแล้ว 50% สักกิงแปลว่าครั้งเดียวอาคามีผู้มาสู่กระแสการเกิดเพียงครั้งเดียวพาสกิทาคามีสิมาเกิดได้อีกศาสตร์เดียวเมื่อยางไป 50% เสน่หาพระอนาคามีหมดเสน่หาหมดยางไป 75% มาว่าเกิดอีกอะแปลว่าไม่อาคามีไม่มาสู่กระแสแห่งวัฏสงสารอีกคันเป็นหมากใหม่ก็เกือบรีบเอาไปผูกก็เกิดหักมีเหนื่อยอยู่ถึงความเป็นพระอรหันต์หมดยางหมดเสน่หา 100% เราได้ยินพระสวดขีนังกุลานังนวังนาติสามภวังเวลาตจิตายติเกภวสมิงเตขีนาพิชาเวลุนิสันทายะนี่จะพระสวดยะถายัมปทีโปคือปฏีปดับไปบ่มีเสื้อขีนพิชามัดพืชมัดยางพืชให้เกิดแต่เพิ่นสวดเฮ็ดน้ำมนต์แจกๆซื่อๆเฮาเลยบ่จักหยังอันนั้นพระอรหันต์บัดอย่างแต่เฮานี่เฮ็ดจังได๋บาดนี่เฮายังบ่ทันเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์อย่างน้อยกี่หลายท่าเป้พี่น้องฟังดีๆได้บาดนี่บัดสิม่วนใกล้สิเมื่อยจากกันควบโบราณมันบอกไว้ควบหนึ่งวันนี้เขาเสียหายชีวิตเขาเป็นอย่างไรฟังให้เถิดเถ่าสองเถ่าเห็ดหน้าอยู่กลางโคกขันปีบอโศกให้ได้สามขันปีงามให้ได้สีขันบอได้ดีๆค้างเหล่าสีแอนกลางไม่ใหญ่เลยมันคือสีได้หลายแถบปีบอได้ดีๆค้างเหล่าแอนกลางเถ่าสองเถ่าเห็ดหน้ากลางโคกตายกับใจสองเถ่าอันนี้เกิดมาในโลกวัฏสงสารคือกลางโคกเลยมาเฮ็ดหน้ามาสางกรรมปีบอโศกให้ได้3คันกิไลทายเป้ให้ได้3ได้พระรัตนไตรเด้อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในหัวใจใกล้สิตายคันผู้ใดย่านตกนรกไปทำบาปทำกรรมอีหยังไว้ก็อย่าลืมมันให้เบิดให้คือฮอดพระรัตนไตรคนโบราณบนเพชรเป็นย่ามสิตายเอาของมาตีมาบอกให้เจ้าคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เด้อกิจวาระสุดท้ายจะริมะกิจเหมือนงัวอยู่ปากคอกเปิดทั้งตัวออกตัวใดอยู่ใกล้คอกตัวนั่นไปก่อนคันคิดถึงพระรัตนตรัยก็ต้องนรกสานี่ขึ้นสวรรค์ซะก่อนถ้าตกก็ถ้าตกบัดใหม่ขี่เหล่าเมายาอยู่กับยาถ้าให้มีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่19มหาวาระวรรคโสตปฏิยังคสังยุตสลกานิสูตรข้อที่1600สลกานิขี้เหล่าแต่ว่าย่าเมาเหล่าแล้วคุยว่าพระพุทธเจ้าดีจังสั่นพระธรรมดีจังสี่พระสงฆ์ดีจังสั่นคันบ่กินเหล่าเมาเสยแต่เว้ยคันเมาเหล่าแล้วคุยธรรมะมัวคันว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีตัวไปยังจึงกินเหล่ากินเหล่ามันดีบ่บ่ว่าซั่นไปยังกินมะอดบ่ได้บ่บ่อยอยากออกก็มันออกบ่ได้ดีแท้บ่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีเฮานี่บ่เป็นจะแตกเองว่าซั่นบัดเถื่อเล่าตายเด้บัดตายปั๊บพวกกษัตริย์เป็นกษัตริย์พร้อมได้สากยะสารกานิพวกกษัตริย์หนุ่มๆเพื่อนก็ไปถามพระพุทธเจ้าสารกานิตายแล้วไปไสพระพุทธเจ้าว่าสารกานี้ขึ้นสวรรค์แล้วโว้ยจะเป็นบ่เสือเด้เขาว่าผู้ใดสิตกนรกคันแม่นสารกานี้ขี่เหล่านี่ขึ้นสวรรค์พระพุทธเจ้าว่าเธอทั้งหลายจงฟังเวลาสารกานี้เธอจะตาย เธอไม่ได้ดื่มน้ำจันทร์แล้วไม่ได้กินเหล้าตัวบัดสิตายอย่าว่าแต่เหล้าเขาก็ยังไม่กินบัดสิตายในช่วงที่จะตายนั้นจิตของเธอเต็มเปี่ยมพุทเธธรรมเมสังเคอเวจะประสันธาเนนะเธอเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่หวั่นไหวเมื่อจะสิ้นใจไทยเอาเนี่ยคือกันเนี่ยย่ามไข่เอาไว้ดีๆได้เตรียมตัวบัดสิตายหายจากหัวตัวซ้ำข้ามหมากหอดก็เลี้ยวเบิ่งพุ่นแล้วอันเดียวนี้ดอกยันหิวตับต่างตับต่างกันห้อยแขนศอกไปนะบัดสิตายอีรีมากเนี่ยแสบกับบ่เขียวมีไงนี่ค่ำนี่แสบผู้อ้วนอ้วนหมากอ่อนอ่อนเหนื่อยเราบ่เลี้ยวเบิ่งแต่ไหนเขากับบ่กินหมากกับบ่เขียวสิมาบอกยังสำเร็จตอนนี้ไม่เอาอะไรแต่เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใส่หัวใจบัดสิตายเพราะนั้นวาระจิตสุดท้ายจริมจิตของเธอเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในช่วงนั้นเธอสมาทานศีลในใจบัดสิตายสมาทานศีลหาพ่อแม่ของเฮาผู้ใดไข่มากใกล้สิตายเพิ่นให้พระมาให้ศีลเตรียมตัวไว้ก่อนสิตายเหมือนเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแบงก่อนไปเตรียมใจก่อนที่จะพัดผ้าแตกสลายอย่างเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ให้เฮาได้เตรียมไว้ปีบ่โศกให้ได้สามไม่ใหญ่เอ้ยผู้ใดมาถามจ้างไปถือศาสนาอื่นจะเอาคันอยากได้หลายก็เอาสาแต่ว่ายังคันในผลนรกบุญที่เฮ็ดเดี๋ยวนี้ก็ได้อยู่แต่ว่านรกก็ยังเปิดประตูสำหรับไปหาอยู่คันปีงามให้ได้สี่ได้สี่นี่แปลว่ามัดโอกาสต้องนรกได้หยั่งได้ศรัทธามั่นใจว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีกรรมมีบาปบุญคุณโทษให้พ้นได้ศรัทธาได้ศีลปกป้องคุ้มครองจิตใจตนเองไม่กระทำชั่วด้วยกายวาจาใจอริยกันตศีลศีลจะนอนหลับกับฝันไปเป็นภูมิศีลบ่ไปหลักซกจกหอนอนหลับไปผู้ใดส่วนทำแนวบดีบ่งามในฝันก็บ่เอามีจาคะจาคะตัวนี้สำคัญกว่าหมู่ได้มื้อนี้ล่ะสิพ่อสิได้ใส่จาคะนั่นแปลว่าหัดปล่อยหัดวางเอโสหิอริโยจาโคสัพพูปัตถิสัพพนิสสักขาจาคะอันบริสุทธิ์สูงสุดอันประเสริฐเอโสหิปรโมอริโยจาโคจาคะอันสูงสุดอันประเสริฐยะทิทังสัพพูปัตถิปฏินิสสักขาคือการสลัดสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นในหัวใจออกไปตัวนี้สำคัญกว่าหมู่เฮาสิบ่ถูกบ่ถูกย้อนตัวนี้สิบ่ต้องนรกย้อนตัวนี้คันหายก็หายบ่ดนย้อนตัวนี้ต่อมามีปัญญาหมู่จักว่าชีวิตนี้ต้องแตกดับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยในโลกนี้บ่มีอิหยังตามใจเฮาศรัทธาศีลจาคะปัญญาทำ4ประการนี้เรียกว่าโสตปฏิยังคะองค์คุณผู้เข้าถึงโสดาบันถ้ามีทำสี่ประการนี่เบิดโอกาสตกนรกบัดขึ้นสวรรค์มาเกิดเป็นคนบ่เกินเจ็ดสัตว์เพราะนั้นพระเจ้าบอกว่าปีบ่โศกให้ได้สามขันปีงามให้ได้สี่ที่หลายทายเปรตในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขันดีกันมาเข้าถึงศรัทธาศีลจาคะปัญญาขันพี่น้องเขาถึงทำสี่ประการนี่บ่ต้องฟังอาตมาเทศไม่ต้องไปฟังเทศอีกก็หมดโอกาสที่จะตกนรกเพราะไม่หลงทางอันนี้เป็นการจูงเขาใส่ทางคนโบราณจึงว่าว่าเฮาหักมั่วเมาด่นเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เป็นหูพ่อจูงเขาใส่ทางเฮานี่เที่ยวทางเวิงในไพ่สนแสนสำอาศัยผู้เป็นหูค้านเอิ่นกูกเอาพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องทางเส้นลงห้าหอมกะไข่ปีพ่อได้หัวบอลเบื้องทางเหลี่ยวบอลสีโตนไม่ใหญ่พ่อใหญ่เอ้ยเฮาเดินทางในวัฏสงสารบ่จักขึ้นจักลงขึ้นตะวันตกนรกบ่จบบ่สิ้นมื้อนี้ได้ยินเสียงเอิ่นกูกูห้องเทิงดานดอยสูงเจ้าอย่ามั่วเมาด่นไผ่สนแสนต่ำฟังเสียงผู้เพิ่นหูค้านเอิ่นกูเอาคันฟังธรรม4ประการนี้ถูกเอาไว้ในหัวใจได้หมดโอกาสตกนรกเหมือนเดินทางในวัฏสงสารหอดเส้นทางใหญ่ทอดไปสู่พระนิพพานทางสายนี้ธรรม4ประการนี้ท่านเรียกชื่อว่าปฐมมทัศน์แห่งนิพพานการที่จะมองเห็นพระนิพพานอยู่เบื้องหน้าเหมือนต้นไม้ที่เอ็นเมื่อรากมันขาดย่อมล้มไปทิศทางมันเองต้นไม้เนื่องเพิ่นว่าอย่างนี้คือต้นไม้เนื่อง ว่าจะหักขาดหรือล้มไปทางมันนึ่งเขาถึงธรรมะสี่ประการนี่เนื่องไปนิพพานบ่ไปหานรกแต่ได้บ่จังซั่นเขาสองเขาเฮ็ดหน้ากลางโขกปีบ่ศอกให้ได้3ปีบ่งามคันปีงามให้ได้4คันบ่ได้ดีๆทางเหล่าสิแอนกลางไม่ใหญ่เอ้ยมื้อนี้คันแม่นเฮาลบเมื่อทางเหล่าเฮาสิแอนกลางเฮาสิฮู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาคะฟังให้ดีตัวนี้จําเป็นจาคะแปลว่าหัดปล่อยวางทั้งใจแล้วเมื่อว่าไม่ใหญ่เมื่อบ่าพอใหญ่อยู่เคลื่อนฝนเรานั่งเฮ็ดหน้าแข็งอึ้งตึ้งปานหมอบ่สางอยู่ฝนเห็นแม่ใหญ่ขาวสับหลาบสับหลาบมาเล่าสี่เราบอกหลานบอกโลกคนสู้เจ้าตอนบุญเพิ่นมาแล้วว่าสันเพิ่นไปบวชบ้านเมาบังบนหาบุญเซ่มาแล้วคนสู้ว่าสันเป็นยังไงบาทในเจ้าตอนบุญเฮาขันมันหายวื้อวื้อวื้อขึ้นมาแล้วเฮียโจกโจกเบิดบุญอันเฮ็ดมาตั้งแต่เมื่อคืนค้างเราแอบกลางเมื่อตัวนั้นเข้าต้องเบาย่องย่องเมื่อแม่เว่ยขันเล่าเขาไงว่าพวนเจ้าตอนบุญเพิ่นมาแล้วสวยคือสิเบาตนเบาโตน้อว่าสันเพิ่นไปนั่งสมาธิออกแสงมามากบ่เฮ้อเมื่อคืนนี่ว่าสันขอแขนปีแขนหางในเด้อคือสิหอได้น้อว่าสันไปจะได้บาทนี่บ่แม่นวี่วี่วี่ขึ้นบ่ทั้งนั้นมหาดูถูกแม่แก่มันบ่ไปปฏิบัติธรรมว่าสิว่าเตรียมตัวให้ดีบาทนี่ยักขี้นี่กับยักโคโน่สิพ้อกันตนคือมึงอยู่บ้านมันโคโน่ยักขู่คันวื้อขึ้นบ้านนี่ขี้นี่ยักแม่มาดูถูกแม่แกมันบอกไว้ปฏิบัติธรรมไม่ข้านเลี่ยมน้อยเอาได้นี่ว่าสนิทว่ายยักหัวตัวบ้านนี่จาขะบ่มีขาเหล่าแอมกลางเมื่อบาทนี่จังได้ไปปฏิบัติธรรมเมื่อหอดไปพิษกันบาทนี่ดีบ่ดีตีกันบาทนี่ยักหัวหลังข้างแตกลูกยักล้านยักให้สนั่นเห็นยักตีกันคกกับบาดสากกระเบื้อติววันเลยเพราะจังสันขันน้ำมนต์บ่าวเจ้าตอนบุญเพิ่นมาแล้วสู้บังเพิ่นหาบเซ่มาบุญว่าสันเบาตนเบาโตย่องย่องน้อว่าสันเป็นยังจังบ่นอนอยู่วัดบ้านเมาหุ่นมาเห็นยังว่าสันเขาก็ยิ้มสะดวกยักสมุนันย่านยิ้มบ่ได้ย่านไม่ข้านเลี่ยมหน่อยน้ำเจ้าเด้ข้าเข้ายิ้มเป้ยสีหวานๆเนี่ยยกมือไหว้พ่อโอ้ยเฒ่าเอ้ยข่อยขึ้นฮอดเจ้าข่อยเอาบุญมาฝากเจ้าตัวใจอ่อนโยบหลดหยักตัวนั้นเพิ่นย่านยิ้มคันว่าแม่ข้าเลี่ยมน้อยได้บ่เนี่ยแฮงขึ้นกว่าเก่าทั้งนั้นเฮาต้องฉลาดตัวมีศรัทธานั่นเด้เพิ่นว่ามั่นใจว่าศีลดีทําดีมีศีลควบคุมใจไว้จ้าคะสลัดความโกรธเจ้าของถิ่มออกก่อนซะก่อนไฟสิใหม่ใจไฟใหม่เล่าแล้วฝนลุกเบื่อๆสิไปต่อมาจูดเจ้าของให้หนังอาตมาไปเทศอยู่เมืองเลยเทศป้าเบาคนฟังหลายกว่านี่เต็มตลาดหมอหนึ่งลูกกลางจางกันปักหัวล้นมันบ่ามึงเทศเก่งแต่มึงผู้เดียวมึงเทศไปว่าสันซุ่มฟังเทศไฟใหม่เบื่อๆเลยโลกคนจะไปขาไปแก่งอาตมาบอกขอแพบิณฑบาตอย่าไปเขียดไปหายอย่าไปขาไปแก่งเล่าบ่จักหนังขันเล่าหูจักเล่ามาเสวานเนี่ยมีขอแผ่น้ำเด้ออย่าเอาไฟมาจูดใจเจ้าของนางลงเทไปอีกมันขี้หนาได้อีกส้มหนักลูกขึ้นอีกอันนี้ก็ถ้อยจะสะออยผู้ใดไหวแน่บาดเนี่ยส้มฟังเทหมอหนึ่งไปถือไม่ขอนก้อนมูละศาสนาคิดเขียดแห้งไปถือไม่ขอนออยไปหอดสามเถื่ออาตมาก็เลยว่าอย่าไปถือสาพี่น้องเฮาเบิดเกิดมาห่วมโลกกันเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องมื้อนี้ยืมกันซื่อหลังเถื่อเขาจ้างเล่ามาด่าก็ให้เล่าได้เงินได้ทองน้ำเนี่ยพระพุทธเจ้าเขาเจ้าจ้างด่าเบิดเมืองโกสัมพีคอยลูกศิษย์สั่นปลายแถวเพิ่นด่าผู้เดียวหนึ่งเดือนเขาเจ้าจ้างก็ให้เล่าได้เงินนี้อย่าไปเครียดด่าเจ้าสี่ตำรวจจับไปสุดท้ายบันแล้วมาเขาบอกโอ้ยจะเป็นปานตาเพิ่นเห็นยังคู่นี่ก็ได้วะสันเขาจ้างมันมาด่าอีสิพระจังใดคือจะมาเทศไกลเถอะวะสันอยู่สักคนมาเทศทอนเมืองเลยว่าจัดจังสันก็มีตัวเฮาก็ยิ้มดีแผ่เมตตาก็จันเฮียโจกโจกขังเหล่าแอนกลางเพิ่นว่าคันพอเจ้าเพื่อนเราหายจังสันก็ยิ้มโอ้ยจะเป็นข่อยขึ้นฮอดเจ้าข่อยเอาบุญมาฝากเถ้าเว้ยข่อยก็ขึ้นฮอดเจ้าแน่อยากได้บุญนำให้เจ้าอยู่ที่มีแห้งเศร้าสายอย่าหายจังหยาเล่าใจอ่อนโยปลดคันยังบ่โยผลยิ้มอีกดีกว่าเก่าอีกเธอที่สอง ตลาดขึ้นยิ่งมีฮอด3เทื่อก็ล่างนาเข่งอึ้งตึงอยู่ดบังพวกเสาบาดนี่ยาเราสิหาว่ายิ้มย่อเย้ยลองเลี้ยวเบิ่งสังเกตหน้าพร้อมต้องใส่ปัญญาแม้แล้วยังว่าศรัทธาศีลจาคะปัญญาหั่นเด้เอาจาคะนี่ตัวสลัดความโกรธออกซะก่อนยิ่งคันเรายังเข่งอึ้งตึงบ่หน้าเปลี่ยนสีเทื่อที่3คันยิ้มเทื่อที่4บ่แน่จังหวะอีหยังเราสิปิ๋วมาบุญอยู่บาดนี่เราหาว่ายิ้มย่อเย้ยใส่ปัญญาบาดนี่บังพวกเสายิ้มหลังเธอเราปึ้งปังมากให้เราถือพวกเสาขนซะก่อนจังหายาแดงไปท่าเราดอกเท่าเอ้ยจะแม่นเจ้าเนาะว่าฉันจะแม่นข่อยอีดูเจ้าตีนแตกเบิดมาแข้งเพ่เบิดเลยพวกเสาว่าฉันจังค่อยไปว่าใหม่เบิ่งกันมันยิ้มหอด3เทื่อยังหน้าแข็งอึ้งตึงอยู่ล่ะบังพวกเสาซะก่อนแม่เฮาใส่ปัญญายิ้มบาดนี่คันแม่นอีหยังเราปิวลงมามาถือคอกเสาดองก็ถือห้องจังค่อยผัวเล่าศรัทธาศีลจาคะปัญญาทำสี่ประการอันนี้ปิดประตูอบายบ่พากันตกนรกเกิดมาศาสตร์นี่ขี้หลายถ่ายเป้ได้ควมแน่นอนในศาสนาในพระสัทธรรมบ่เสียศาสตร์เกิดมาพอศาสนาของพระพุทธเจ้ามือนี่มาถึงความแน่นอนได้ยินเสียงเอิญเสียงกูขันฟังธรรมะอันนี้เข้าใจแสดงว่าสุตตวาอาริยสาวโกอาริยสาวกผู้ได้ยินเสียงเอิญเสียงกูแล้วการกล่าวธรรมิกถาในวันนี้เห็นจะสมควรแก่เวลาฟ้าสางหกโมงมาแล้วชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตคืออะไรชีวิตประกอบด้วยกายกับใจนามและรูปชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตจะต้องแตกสลายทำลายไปกายแตกสลายวิญญาณธาตุยังมีเยื่อใยอย่างคือตัณหาจะล่องลอยไปเกิดในภพต่างๆถ้าหากมีตัณหาฝ่ายดีมีบุญเป็นยางปุญญเสน่หาไปเกิดในสวรรค์ไปเกิดเมืองมนุษย์สร้างคุณงามความดีต่อไปถ้ามีบาปเป็นยางปาปะเสน่หาก็จะไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำถ้าสามารถถือเอาธรรม4ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญาไว้ในหัวใจอย่างมั่นคงชีวิตควรจะให้มันเป็นอย่างนี้ให้มันมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาชีวิตชนิดนี้เป็นชีวิตที่ปิดประตูอบายหมดอย่างบาปเหลือแต่อย่างบุญ 75% แน่นอนว่าท่านจะไม่ตกต่ำอวินิปาตะธรรมโมหมดโอกาสตกต่ำไปอบายนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนบรรลุธรรมในเบื้องหน้าอย่างช้าไม่เกิน7ชาติชีวิตของท่านควรจะให้มันเป็นอย่างนี้ยิ่งขึ้นไปถึงการปฏิบัติเพื่อปล่อยวางสังขารเพื่อดับสังขารซึ่งเวลาไม่พอที่จะแสดงต่อไปบัดนี้ก็หกโมงแล้วถ้าท่านยังมีความข้องใจสงสัยโสตะปฏิยังฆธรรมใดๆท่านไปสั่งซื้อเอาเทปในศาลามีเป็นร้อยๆพันๆม้วนที่โยมเอามาก่อนที่เขาจะเอากลับไปสู่เมืองอุดรเพราะโยมนั้นอยู่เมืองอุดรมาส่งอาตมาไปเทศไหนแก่บันทึกโยมมีความสงใจหลักธรรมใดๆเอาไปฝากพ่อฝากแม่สอนลูกสอนหลานไปเลือกเอาตรงนั้นสุดท้ายการกล่าวธรรมนิกถาก็สมควรแก่เวลารัตนตยานุภาเวนะอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยาเตสสาเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญญาบารมีคุณงามความดีที่เราทั้งหลายได้สั่งสมอบรมบำเพ็ญร่วมกันมาขอจงเป็นภารวะปัจจัยเป็นธรรมบูชาบูชาส่วนที่เป็นธรรมแก่ดวงวิญญาณพระเดชพระคุณหลวงปู่นวลกัลยาโณที่ล่วงลับไปแล้วหาดวงวิญญาณของหลวงปู่สิงห์สถิตอยู่ณปารภพใดๆโปรดได้รับรู้อนุโมทนาสาธุการโลกเสร็จโลกหาบริษัทบริวารได้กระทำกุศลทักขินานุปทานกิจอันนี้จงอนุโมทนาสาธุการถ้าหากยังไม่รู้ขอเทพเจ้าเหล่าเทวาที่มีที่ประอำนาจตาเป็นทิพหูเป็นทิพมีเจโตปริญญากำหนดรู้จิตใจของผู้อื่นกำลังรู้กำลังเห็นกำลังได้ยินข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวในขณะนี้นำข่าวสารอันเป็นสิริมงคลบอกกล่าวแก่ดวงวิญญาณของหลวงปู่ที่อยู่ณปรภพนั้น ได้รับรู้อนุโมทนาถ้าหากมีความทุกข์โดยบาปกรรมอันใดจงพ้นเสียจากทุกข์ถ้ามีสุขอยู่แล้วจงมีสุขยิ่งขึ้นไปสุดท้ายไซอริยยยธรรมอันประเสริฐศรัทธาสินจาคะปัญญาจงหยั่งรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจท่านทั้งหลายอย่างง่อนแง่นคลอนแคลนมีจิตใจสะอาดสว่างสงบพบแต่ความบริสุทธิ์และสดใสนำชีวิตของท่านตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปสู่ความรุ่งโรจน์โชติช่วงดังดวงไฟส่องทางชีวิตไปจนถึงซึ่งความดับลงแห่งความทุกข์ปัญหาในชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาหัวใจหมดไปสิ้นไปด้วยอำนาจแห่งพระธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ